Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 12 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. Polska wygrywa starcie z reżimem w Mińsku, mówi w wywiadzie dla tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda. O 7,8% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła produkcja przemysłowa w październiku. 12 334 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 8 osób. Na szpitalnych oddziałach covidowych przybywa prawie 17,5 tysiąca pacjentów, o ponad 600 więcej niż wczoraj. Z pomocą respiratorów oddycha ponad 1,5 tysiąca osób. Dane z poniedziałku dotyczące liczby badań wykonywanych w niedzielę nie są tak miarodajne, powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Miarodajne pewne podsumowanie tydzień do tygodnia. W tej chwili notujemy wzrosty na poziomie 30%. Widzimy dość duży spadek dynamiki zakażeń w ostatnich tygodniach. Kiedy jeszcze przed 3 tygodniami notowaliśmy wzrosty zakażeń na poziomie około 90% i 100%. Cały czas obserwujemy spadek również liczby wykrywanych zakażeń w województwie lubelskim i w województwie podlaskim. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na granicy z Białorusią Polska wygrywa starcie z reżimem w Mińsku, powiedział w wywiadzie dla tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda. Prezydent porównał obecne wydarzenia z kryzysem migracyjnym sprzed 6 lat i podkreślił, że dziś skala tego zjawiska jest zdecydowanie mniejsza. Tłumaczył, że wyjątkowość obecnej sytuacji polega na tym, że kryzys na granicy został zorganizowany przez państwo białoruskie. Prezydent podkreślił także, że kryzys na granicy to konflikt między Białorusią a całą Unią Europejską. Wszelkie ataki ze strony Rosji czy Białorusi mają na celu osłabienie Polski i Europy, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Była szefowa MSZ podkreśliła, że polityka coraz dalej idących ustępstw wobec Rosji jest poważnym błędem. Kreml stosuje wówczas politykę z salami, po plasterku, testując kolektywny Zachód, jakie części staną się elementem negocjacyjnym. No jedno jest pewne, Kreml się przekonał, że Polska takim elementem negocjacyjnym się nie stanie. Dobrze by było, żeby nasi sojusznicy na Zachodzie przyjęli to też do wiadomości. Zdaniem Anny Fotygi, zabiegi dyplomatyczne i informacyjne Polski powinny skupiać się na przekonaniu elit politycznych Zachodu o zagrożeniu ze strony Rosji. Podczas patrolu na granicy żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszyli dziennikarze Polskiego Radia 24. Koce termiczne do sztucznego oddychania, jakieś bandaże. Takie obozowiska, które są już też opustoszałe. Widać na nich porzucone ubrania, rzeczy. 100-150 km jesteśmy w stanie zrobić. Są dni, gdzie mamy naprawdę spokój i na naszych sprzętach, czyli na termowizji, noktowizji, widzimy tylko zwierzynę. A są na przykład grupki, gdzie idą po 12-20 osób. Jeśli to jest mniejsza grupa, jesteśmy w stanie podjechać. Ogólnie skupiamy się na obserwacji, ile jest tych osób, dokąd oni podążają, by przekazać dokładne informacje Straży Granicznej. Cały reportaż z nadgranicy znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. W rozpoczynającej się za godzinę gali finałowej Nagrody dla Dobra Wspólnego wezmą udział prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Wyróżnienie wręczane jest osobom i instytucjom budującym wspólnotę obywatelską. W Polsce jest 143 tysiące organizacji, które prowadzą działalność społeczną, powiedział minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Miliony osób są zaangażowane w działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, przedsięwzięć o charakterze społecznym. Nagroda dla dobra wspólnego ma z jednej strony wyróżnić osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra wspólnego, ale z drugiej strony pokazać prawdziwych liderów i wyjątkowe przedsięwzięcia, świetnie działające organizacje jako wzór do naśladowania dla innych. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach. Człowiek, lider, dzieło, przedsięwzięcie, projekt i instytucja, organizacja. Wręczana jest także nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego. To ostatnie wyróżnienie przyznawane jest od 3 lat. Piotr Pawłowski był osobą w sposób szczególny zasłużoną dla działalności na rzecz pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami. Był założycielem Fundacji Integracja, a także kilka lat zasiadał w kapitule Nagrody Prezydenckiej. Ta nagroda to z jednej strony wyraz uznania dla konkretnej osoby, a z drugiej strony forma upamiętnienia tego wyjątkowego człowieka.

żyłach ciągle wypija się rytm tego, co za mną. Komu bije ten dzwon? Bije tobie, on spójrz, przecieka przez palce czas. I do tego utworu pasuje mi tutaj kolor brązowy albo nawet czarny. A dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jest Dzień Kredki. Święto to w znaczący sposób przecież wiąże się z tymi najmłodszymi, bo przecież to dzięki kredkom mogą wyrazić swoje myśli i uczucia. Ale czy tylko aby dzieci? Może rysowanie jest też dobrą na przykład terapią na smutki, na jesienną chandrę. Co państwo na to? Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess we did not act. With serious urgency, so open up the floodgates to the rising sea. W ramach wystawy Mity Olimpu wobec współczesności w Galerii Miejskiej we Wrocławiu zaprezentowanych zostanie ponad 60 nowo powstałych prac profesora Krzysztofa Skarbka, w tym m.in. malarstwo, obrazy fotograficzne i instalacja wideo. Ideą wystawy jest przypomnienie historii starożytnych początków Europy, ale w zupełnie niestandardowym wydaniu. Z nami jest kuratorka tej wystawy Katarzyna Zachorska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak mówiłam, na wystawie możemy zobaczyć już teraz znane i fascynujące mitologie z Olimpu w nowym ujęciu. W jakim dokładnie? Tak, zdecydowanie te mity z Olimpu zostały pokazane w nowym ujęciu, ponieważ właśnie koło, obok rzymskich wojowników i greckich bóstw właśnie na płótnach egzystują też takie postacie jak roboty, cyborgi, dinozaury, zwierzęta, ale też ikony popkulturowe. Więc jakby Krzysztof Skarbek, lokując w tych swoich płótnach te mitologiczne postaci, wskazuje też na pewną ciągłość, jaka istnieje pomiędzy czasami antycznymi a współczesnością. Wskazuje na to, że tak naprawdę problemy, które znamy z mitów, z legend, są też, wybrzmiewają również we współczesnym kontekście, że są również nam bliskie dzisiaj. Właśnie, bo mity tak naprawdę cały czas są z nami, choćby w przysłowiach. Mamy syzyfową pracę, piętę achillesową. Wszystko to nas otacza, nawet jeśli sobie z tego sprawy nie zdajemy. Tak, zgadza się. I właśnie celem Krzysztofa Skarbka było wskazanie na tą ciągłość, ale też pokazanie tego, w jaki sposób ta nasza rzeczywistość właśnie też historyczna, ta udokumentowana faktami, przenika się z tą taką rzeczywistością wyobrażeniową, która właśnie funkcjonuje na tym poziomie mitów i legend. I też często w swoich pracach odnosi się artysta do przyszłości i w taki sposób mówi o tym, że jakby te wyobrażenia naszej przyszłości nie istniałyby dzisiaj w takim kształcie, gdyby nie ta sfera właśnie wyobrażeniowa, mityczna i taka poparta legendami. 60 nowo powstałych prac profesora Skarbka możemy na niej zobaczyć. Jakby pani miała wymienić jedno dzieło, które najbardziej pani zapamiętała, to co to by było? Jedno dzieło, które najbardziej zapamiętałam, to chyba

jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. I przenosimy się do Galerii Miejskiej we Wrocławiu, gdzie możemy oglądać wystawę Mity Olimpu wobec współczesności profesora Skarbka. Z nami kuratorka tej wystawy, Katarzyna Zachorska. Witamy ponownie. No, wernisaż możemy oglądać do 9 grudnia. Tak. Kogo do tej pory najbardziej przyciąga ta wystawa? Wystawa ma bardzo różnorodną publiczność ze względu na to, że te prace są też bardzo uniwersalne i dotyczą takich rzeczy, które są znane zarówno już małym dzieciom, które uczą się właśnie w szkole na temat mitologii greckiej, rzymskiej, ale też przyciąga oczywiście starszych odbiorców, którzy są bardziej świadomi na przykład tego, jakie zagrożenia wynikają też z takiego fetyszyzowania nowych technologii. Ale właśnie, myślę, że w przypadku dzieci to wystawa może być bardzo zachęcająca ze względu na właśnie barwy, jaskrawe, bardzo ekspresyjny gest. I te nawiązania do teraźniejszości to jest chyba coś, co pokazuje dzieciom, że mity mają odzwierciedlenie w obecnych czasach. Ja sama jak uczyłam się mitologii, to w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, ale znałam te pojęcia, te przysłowia typu syzyfowa praca. Wiedziałam, że to na pewno coś musi oznaczać i dlaczego ta syzyfowa praca jest akurat nawiązaniem do tego i tego mitu. Mówimy o wystawie Mity Olimpu wobec współczesności, ale nie tylko to będziemy mogli oglądać w Galerii Miejskiej we Wrocławiu w najbliższych miesiącach. Co jeszcze przed nami tam? Tak, mamy bardzo rozbudowane plany. 16 grudnia otwieramy kolejną wystawę. Będzie to wystawa retrospektywna Jerzego Kosałki, która będzie poświęcona przede wszystkim reinterpretacjom znanych dzieł z historii sztuki. Później natomiast będziemy pokazywać malarstwo Eugeniusza Mincela. Natomiast w marcu szykuje nam się zbiorowa wystawa poświęcona antyportretom i kryzysowi, w jaki popadła właśnie twarz w tej dobie nowych technologii i utowarowienia twarzy. I ta wystawa zgromadzi naprawdę bardzo dużą ilość wspaniałych młodych artystów, więc warto śledzić, co się u nas dzieje. I zapraszamy także na stronę internetową Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Tam wszystkie niezbędne informacje, a z nami była Katarzyna Zachorska. Bardzo dziękujemy w takim razie i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzenia Wrocławia.

Dziękuję, że jesteście. Niezwykły kalendarz przygotowany przez Śląską Izbę Lekarską. Tym razem panowie. Alicja van der Kogan, Śląska Izba Lekarska. Tym razem panowie. Już wiedzieliśmy 2 lata temu, jak robiliśmy kalendarz Silna Kobiety, że będziemy musieli za rok delikatnie rozebrać mężczyzn. I cały czas ta myśl gdzieś tam mi towarzyszyła, bo trzeba było wymyśleć sposób, żeby to zrobić delikatnie, subtelnie, elegancko, żeby w żaden sposób nie kolidowało to z zawodem lekarza. No i mam nadzieję, że się udało. Andrzej Kupilas, jestem urologiem, ordynatorem oddziału urologii i urologii onkologicznej szpitala nr 4 w Gliwicach. Panie doktorze, chyba fajna przygoda. Zdecydowanie. Cel jest bardzo szczytny i uważam, że osoby, które zgodziły się, miały na tyle odwagi, żeby wystąpić w kalendarzu, no to należą mi się oklaski. Był jakiś stres przed stanięciem przed obiektywem, rozebraniem się? Szczerze mówiąc, nie rozbierałem się przed obiektywem. Natomiast szczerze mówiąc, nie miałem nawet czasu, żeby się zastanowić, bo to było przedsięwzięcie, które robiliśmy pomiędzy jedną a drugą pracą, prawda? Więc nie było czasu, żeby się nad tym zastanowić. Oczywiście jak już człowiek usiadł na krześle i zaczął błyskać flesze, no był stres, ale trwało to chwilę. Jak to jest czuć się mężczyzną z kalendarza? Łukasz Krzych, profesor, anestezjolog, szef katedry i kliniki anestezjologii intensywnej terapii. Na początku bardzo się wstydziłem tego. Nie wiedziałem, jak bardzo będą mnie chcieli rozebrać. Wydaje mi się, że to taka naturalna jest reakcja, ale zostało to w niezwykle subtelny sposób przedstawione. Żaden z nas nie wykroczył poza granice, które sam sobie może gdzieś rzeczywiście postawił. Może ja ze względu na wiek, bo mam już 40 lat, troszkę bardziej nobliwie na tych zdjęciach wyglądam niż moi koledzy, którzy mają lat 20 kilka bądź 30, ale muszę pani powiedzieć, że była to świetna zabawa. Czy jest na co popatrzeć? No mam nadzieję, że ocenicie państwo sami. Kalendarz cały czas jeszcze można nabyć. W mojej ocenie, a to jest zawsze ocena jakby subiektywna, jest na co popatrzeć. No jakby to powiedziała młodzież, to efekt wyszedł hot. Efekt wow. Gdy tylko ten kalendarz pokazał się podczas różnych akcji promocyjnych, stał się hitem w różnego rodzaju dyżurkach, w sekretariatach, ponieważ wszyscy są przyzwyczajeni, że to może kobiety się troszkę rozbierają. A jak facet się rozbierze, lekarz, kolega z pracy, to już każdy musi to zobaczyć. Jakie to uczucie rozebrać się do kalendarza? Wojciech Luboń, jestem specjalistą okulistyki. Uczucie takie troszeczkę dziwne. Na początku trochę stremowania na pewno się włączyło, pojawiło. Natomiast dzięki temu, że było to przeprowadzone w ten sposób i zorganizowane w profesjonalnym studiu fotograficznym, z profesjonalną obsługą, z profesjonalnym fotografem, no to gdzieś to wszystko ośmielało i pozwoliło na zapozowanie w odpowiedni sposób. Co spowodowało, że pan się zgłosił do tego projektu? Tak naprawdę zostałem nakłoniony przez pani rzecznik naszego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Gdzieś ta zachęta poszła. Natomiast z racji tego, że jest to akcja profilaktyczna, prozdrowotna, no to też tutaj z mojej strony nie było żadnych oporów, żeby wystąpić w takiej akcji. W momencie, kiedy pojawiła się informacja na naszych mediach społecznościowych, w przeciągu 2 dni mieliśmy komplet. Rzeczywiście w przeciągu kobiet było to po chyba 12 minutach, więc jest pewna różnica. Poprosiliśmy też kilku panów, którzy jakby nie dyskutowali z tym, że chcą, nie chcą, wiedzieli, że trzeba, więc to po prostu dla nas zrobili, więc naprawdę nie było trudno znaleźć te osoby. Rak jąder to taka pana dziedzina. Jak duży to jest problem wśród pacjentów? Rocznie na raka jąder choruje 2000 nowych mężczyzn. Nowych w cudzysłowie, w sensie nowych rozpoznań raka jądra w Polsce. To oczywiście w skali kraju, gdzie mamy prawie 39 milionów obywateli, nie jest może jakaś porażająca ilość, aczkolwiek należy pamiętać, że to jest coś, co dotyczy młodych mężczyzn, no bo szczyt zachorowania mamy między 25 a 35 rokiem życia. W związku z tym dotyka to młodych mężczyzn, nie mających świadomości, że to rzeczywiście może być to. Pan tutaj dzisiaj w nietypowej roli, bo pacjent. Tak, dzisiaj nie jako prezes szpitala, ale jako pacjent. Prezesi i lekarze również bywają pacjentami. No już 20 lat temu, mając 31 lat, okazało się, że jestem chory na raka jądra, ale przede wszystkim miałem żonę, która mnie wspierała. Tak? Za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Przeżyłem operację, potem bardzo długie leczenie onkologiczne, które nie jest proste. Potem przez 15 lat miałem kartę stałego pacjenta w Instytucie Onkologii i po tych 15 latach, a teraz po 20, mogę powiedzieć, że to była historia z happy endem. Tytułowi silni mężczyźni, no to przede wszystkim ci, którzy zgodzili się na udział w tym przedsięwzięciu i mieli na to odwagę. Natomiast silnymi mężczyznami jesteśmy wszyscy my, mężczyźni, którzy nie wypieramy problemu i nie zamiatamy go pod łóżko, tylko mierzymy się z nim. A to robimy po to, żeby móc pomagać innym. I oby więcej takich inicjatyw w szczytnym celu. A ten materiał dla państwa przygotowała Joanna Opas. Come on. brightest moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Oh. I need you tonight. Something about you, girl, that makes me sweat. Jest 22 dzień listopada, poniedziałek, godzina 11.52. Za chwilę serwis informacyjny, a w nim między innymi najświeższe informacje z naszej wschodniej granicy. Ale co do tych przyjemnych spraw, to imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Cecylia i Marek. Życzymy wszystkiego dobrego. Może jakaś impreza się szykuje? A jeśli nie, to warto posłuchać następnej dobrej piosenki w Trójce przed południem.